Co tu technologia tak ma? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis, jest południe. Jest decyzja sądu apelacyjnego w sprawie afery podsłuchowej. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Więcej policji wokół biur poselskich. W nocy ktoś podpalił biuro minister Kempy, wcześniej ktoś oblał farbą drzwi biura w Szczecinie i Warszawie. Sporo chorych na grypę. Biznesmen Marek F. prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia i grzywnę za podsłuchy w stołecznych restauracjach. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał taki wyrok sądu pierwszej instancji, a na rozprawie była Ksenia Maćczak. Powiedz, jak sąd uzasadniał swoją decyzję? Sąd apelacyjny, utrzymując wyrok w mocy, wskazywał, że wszystkie dowody zostały przeprowadzone przez sąd pierwszej instancji z należytą starannością. To ważne, bo obrońca głównego oskarżonego kwestionował zeznania współoskarżonego Łukasza N. Wskazywał, że jego wyjaśnienia nie były weryfikowane, a to one najbardziej obciążały jego klienta. Ale sąd nie podzielił tych zastrzeżeń, jak podkreślała sędzia Dorota Tyrała. Każdy wniosek, także obrońców, był oceniany przez pryzmat, czy jest dla końcowego rozstrzygnięcia istotny. I w tej właśnie płaszczyźnie kontrola odwoławcza dokonana przez sąd apelacyjny nie wykazała błędnych decyzji procesowych opartych o treść artykułu 170 Kodeksu Postępowania Karnego, co zarzucili skarżący obrońcy. A to oznacza, że wyrok w całości został utrzymany w mocy. Biznesmen Marek F. jest już prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia i grzywnę za podsłuchy w stołecznych restauracjach. Jednocześnie sąd apelacyjny utrzymał prawomocne wyroki wobec pozostałych oskarżonych. I tak szwagier Marka F. Krzysztof Rybka został skazany na karę 10 miesięcy w zawieszeniu i grzywny. Kelner Konrad Lasota na karę 10 miesięcy w zawieszeniu i grzywnę. Natomiast sąd odstąpił od ukarania innego kelnera Łukasza N. Nakazano mu zapłatę 50 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego. Oczywiście od wyroku bezwzględnego więzienia przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, a uzasadnianie wyroku cały czas trwa. Dziękuję, mówiła Ksenia Maćczak. Policja będzie monitorować siedziby biur poselskich. Będzie tam więcej patroli. W nocy ktoś podpalił biuro minister Beaty Kempy w Sycowie. Pierwsze wnioski wskazują, że było to działanie umyślne, dlatego śledztwo prawdopodobnie przejmie Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury we Wrocławiu. W niedzielę nieznany sprawca pomalował sprayem drzwi do szczecińskiej siedziby PiS. Z kolei w nocy z piątku na sobotę ktoś oblał farbą wejścia do wspólnego warszawskiego biura posłów Andrzeja Melaka, Jarosława Krajewskiego i Ewy Tomaszewskiej. Andrzej Melak mówił w TVP Info, że te akty agresji są niepokojące. Obserwujemy wzmożone i bardzo przykre działania przedstawicieli różnych ugrupowań, którzy protestują przeciwko temu, co jest. Patrząc na to i słuchając w radiu, w telewizji tych wystąpień, to następuje radykalna brutalizacja życia. Niedawno przed kamerami w wulgarny sposób zaatakowano dziennikarkę programu w telewizji TVP. Rośnie w ostatnich tygodniach liczba zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań. W listopadzie i na początku grudnia służby sanitarne odnotowują o 50% więcej chorych niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jak mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi Zbigniew Solarz, taka sytuacja jest w całym kraju. Liczba zachorowań, które zostały zgłoszone do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim w okresie od 1 do 7 grudnia, to 7722 przypadki. Ten szczyt zachorowań zazwyczaj przypada w okresie pomiędzy styczniem a lutym. Przed grypą skutecznie chronią szczepionki, dodaje Solarz, ale mówi, że niechętnie z nich korzystamy. Są szczepionki przeciwko grypie chroniące nas przed zachorowaniem na tę chorobę i my notujemy, no taki można powiedzieć wstydliwie niski stopień wyszczepialności. Rzędu kilku procent. To jest rzędu w skali kraju 3,4% populacji. Służby sanitarne zalecają ostrożność, gdy podejrzewamy zachorowania na grypę. W Moskwie obrady Zgromadzenia Olimpijskiego, uczestniczący w nim reprezentanci rosyjskich federacji sportowych podejmą decyzję o uczestnictwie w igrzyskach w Korei Południowej. Z ankiety przeprowadzonej przez Komitet Olimpijski Rosji wynika, że większość zawodników chce wziąć udział w igrzyskach. Do Pjongczangu zamierzają pojechać m.in. łyżwiarze, figurowi, hokeiści, saneczkarze. Są jednak i tacy sportowcy, którzy uważają występowanie bez narodowej symboliki za hańbę. Mówił o tym m.in. radziecki trener i działacz sportowy Walirij Gazijew. Wydaje mi się, że występowanie pod neutralną flagą to poniżające dla naszego kraju, poniżające dla naszych sportowców i dla ludzi.

produkowanej żywności. Przerażające. Około 1 300 000 ton jedzenia. Niestety i w Polsce marnujemy żywność na potęgę. Jesteśmy w czołówce państw Unii pod względem liczby ton jedzenia, które trafia na śmietnik. To około 9 milionów ton żywności rocznie. Jak przedstawia Federacja, codziennie do naszych śmietników trafia około 24 tysięcy ton jedzenia. Przede wszystkim żywność marnuje przemysł spożywczy. To odpady, które można jeszcze wykorzystać, ale i gospodarstwa domowe mają swój znaczny udział. W domach wyrzucamy około 2 milionów ton miesięcznie, zatem każda osoba wyrzuca około 4 kg. Ponad połowa z nas wyrzuca chleb. 2/3 wyrzucanych produktów nadal jest zdatna do spożycia. W badaniu zleconym przez Federację przyznajemy, że kupujemy za dużo i zbyt dużo nakładamy na talerz. Dziś pytanie, czy żywność można mądrze zagospodarować, a moim gościem jest pani dr Maria Kowalewska, dyrektor do spraw edukacji i komunikacji Federacji Polskich Banków Żywności. Witam panią, kłaniam się. Witam serdecznie. Na zlecenie Federacji pracownia Kantar Millward Brown przeprowadziła badania dotyczące naszych zakupów spożywczych, ale także naszych zwyczajów związanych z jedzeniem. Większość jedzenia w Unii, ale także w Polsce marnowana jest przez przemysł, przez wytwórców. Co to znaczy? Jak to się dzieje? Znaczy, ja myślę, że te dane, które dotyczą w ogóle Unii Europejskiej i skali marnotrawstwa żywności, to one, ja bym powiedziała, że jednoznacznie wskazują, że większość żywności marnuje się w domu, w naszych domach, w domach konsumentów. I to jest naprawdę niezwykle duża skala, ponad 53%. Przy tym jest to chyba najtrudniejsza przestrzeń do zmiany. Dlatego Federacja Polskich Banków Żywności realizuje szereg działań, kampanii właśnie skierowanych też do dorosłych, do dzieci z zakresu edukacji. Chociażby nasza strona bankiżywności.pl, czy niemarnuje.pl. Natomiast taka działalność codzienna banków żywności zwraca uwagę na ten obszar marnowania po stronie rolnictwa, przetwórstwa żywności czy sprzedaży. Mhm. I tam również znaczące ilości się marnują, ale o tyle, że rzeczywiście sporo się marnuje, ale sporo tutaj udaje się również odzyskać na cele społeczne, bo jest taka możliwość, bo banki żywności właśnie po to funkcjonują, żeby te nadwyżki wszelkie możliwe zagospodarować. Wyliczono, że Polak wyrzuca przeciętnie 4 kg żywności miesięcznie. Żywności jeszcze dobrej, zdatnej do spożycia, prawda? Znaczy bardzo różnej żywności. No mówi się tak o takiej skali 50 kg średnio na osobę w skali roku. To troszkę może będzie nawet więcej w skali miesiąca. Aha. Bo tamte dane pewnie dotyczyły bardziej młodszych konsumentów. Natomiast to jest spora skala. Oczywiście to są produkty, które część nadawałaby się jeszcze do spożycia, chociażby produkty no, przeterminowane, takie, których nie udało nam się mądrze wykorzystać, ale też gro produktów są to produkty po dacie minimalnej trwałości. Także wielu konsumentów wyrzuca przyprawy, herbatę, kawę tylko dlatego, że termin na opakowaniu minął, a przecież nie zawsze to oznacza, prawda? Ten termin że, najlepiej spożyć, że ten produkt się zepsuł, tak. Tak. A dlaczego tak się dzieje? Jesteśmy ofiarami wszechobecnej reklamy, ofiarami nadmiaru wyboru, bo na rynek trafia coraz więcej przecież produktów. Znaczy, myślę, że to pytanie jest bardzo skomplikowane, jak natura człowieka, prawda? No bo decyzje, w jaki sposób przygotowujemy posiłki, w jaki sposób dokonujemy zakupów, no często są związane, można powiedzieć, czasami z psychologią pewno, prawda? To bardzo różni ludzie różnie dokonują zakupów. Niektórzy potrafią planować te zakupy z wyprzedzeniem, 2-3-dniowym, a nawet tygodniowym, a niektórzy no, nie potrafią zaplanować swoich zakupów. Więc no, bardzo często zachęcamy do tego, żeby mądrze planować swoje zakupy, żeby myśleć o tym, co chcemy w danym tygodniu zjeść albo co nam się przyda, mm-hmm. żeby też wykorzystywać to, co nam pozostaje niewykorzystane, jakieś resztki z obiadów, że to też są produkty, jakieś ziemniaki czy makarony, które można w jakiś sposób przerabiając. Jest na to mnóstwo naprawdę przepisów kulinarnych, że można je ponownie wykorzystać. Więc jest to jakaś kwestia podejścia i taka chęć no, nie marnowania, nie wyrzucania, racjonalnego wykorzystania. I teraz w sumie można powiedzieć, że modniejsza, no bo ludzie chcą być smart, prawda, mieć smart telefony, smart samochody, smart telewizory, no ale też chcą być w życiu smart i to marnowanie no niewątpliwie jest takie no przeciwstawieństwem takiej postawy. Skąd polskie banki żywności pozyskują żywność? Banki żywności, można powiedzieć, że no, dużą pulę żywności, którą otrzymujemy, to jest w ramach unijnego programu pomocy żywnościowej, czyli w ogóle pomocy dla najbardziej ubogich obywateli Unii Europejskiej. ten program w Polsce, to jest program operacyjny pomocy żywnościowa. I to są produkty z dłuższymi terminami przydatności do spożycia. One zostały w zasadzie wyprodukowane, żeby je otrzymać na cele społeczne. Natomiast my też znaczną część pozyskujemy od sprzedawców. Głównie to są sieci handlowe. Czyli to jest forma darowizny, tak? Forma darowizny żywności. A czy taka darowizna jest opodatkowana przez państwo? Bo pytam, bo niegdyś na przykład hotele w Polsce, firmy cateringowe wolały wyrzucać żywność ze względów właśnie podatkowych, aniżeli komuś dać. Tak, ten problem, on funkcjonował bardzo długo, ale trzeba powiedzieć, że to jest taki sukces, nawet można powiedzieć, Polski na tle tych naszych niektórych niechlubnych statystyk, ale można powiedzieć, że to jest ogromny sukces Polski, że od 2009 roku producenci żywności są zwolnieni z podatku VAT od darowizny żywności, a od 2013 również sprzedawcy czy dystrybutorzy żywności i można takie produkty przekazywać bez obawy o naliczenie darowizny VAT od takiej przekazanej żywności, ale też są różne odliczenia podatkowe, z których również można skorzystać. To znaczy, że tam, jeśli ktoś zdecyduje się przekazać żywność, nie będzie stratne, prawda? On ma takie same prawa, takie same odliczenia, gdyby ten produkt utylizował. Także ekonomia, bym powiedziała, jest po naszej stronie, natomiast, czy ten rachunek ekonomiczny, natomiast no, wszystko dzieje się w głowach, no i musi być podjęta decyzja, że dany przedsiębiorca, dany przetwórca, czy dystrybutor, czy rolnik zdecyduje się przekazać, prawda? Czy widzi w tym większą wartość i cel społeczny. Kiedy żywność trafia do banków, to co potem dzieje się z taką żywnością? Jak wygląda taka dystrybucja? Banki żywności, 32 banki żywności w całej Polsce posiadają magazyny. To są takie magazyny, można powiedzieć, serca każdego banku żywności, czyli przestrzeń, w której są, do której są dostarczane produkty każdego dnia i również przyjeżdżają organizacje lokalne, które te produkty odbierają, bo banki żywności wspierają co do zasady swojej filozofii działania, wspierają organizacje, a nie bezpośrednio osoby potrzebujące. Czyli my wspieramy w skali roku ponad 3,5 tysiąca organizacji lokalnych i poprzez te organizacje docieramy do no, znacznej ilości ludzi, no, niemal 1 800 000 osób w skali roku. Dziś pytanie, czy żywność można mądrze zagospodarować? A moim gościem jest pani dr Maria Kowalewska, dyrektor Federacji Polskich Banków Żywności, dyrektor do spraw edukacji i komunikacji. Wrócimy do rozmowy za, no, 30 kilka minut przed godziną 13, tymczasem 18 minut po południu. Czekamy jak zwykle na państwa telefony, na państwa komentarze w listach, także w telefonach 7 trójek na początku 22. She's a good girl. Loves her mom. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Tu trójka. She's a good girl. It's crazy about Elvis. Loves horses. And her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Pan Andrzej, napisał, moja żona od dawna nie wyrzuciła choćby jednego kartofla. Po prostu po kilku latach łatwo się zorientować we własnych możliwościach spożywczych. Wiadomo, ile czego kupować, a że w święta ludzie szaleją, no cóż, tacy już są. 7 trójek, na początku 22. Za, a nawet przeciw. Czy żywność można mądrze zagospodarować, pan Mariusz? Panie Mariuszu, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Moja wypowiedź jest, chciałem się wypowiedzieć odnośnie tego, co pani przed chwilą mówiła z Banku Żywności, że towary, które przekazywane są bankom, są zwolnione z podatku. Z podatku VAT. Tak. Nie do końca jest to prawda. Znaczy, ja nic do tej pani nie mam, tylko Ministerstwo Finansów traktuje to w sposób trochę inny, dlatego że jest taki program unijny, który w ramach zakazu wywozu towarów do Rosji, takie produkty jak jabłka można wycofywać między innymi na banki żywności. I towar, który rolnicy przekazują bankom żywności, jest opodatkowany w pełnym wymiarze, gdyż ministerstwo uznaje, że to wcale nie jest żadna darowizna, tylko ze względu na to, że Unia Europejska wypłaca rolnikom jakieś tam pieniądze, to podatek jest odprowadzany. Pan Mikołaj komentuje, pracowałem jakiś czas temu w supermarkecie, codziennie wieczorem wyrzucanych było wiele kilogramów świeżego pieczywa, którego nikt po prostu nie kupił. Jest wyrzucane do pojemnika zamykanego na kłódki, w to samo miejsce trafiają wszystkie produkty, których termin przydatności właśnie się skończył. Większość tych produktów można jeszcze zjeść. Myślę, że koniecznie trzeba coś z tym zrobić, zapobiec takiemu marnowaniu żywności. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam państwa. Pan Mikołaj mnie trochę ubiegł z wypowiedzią, natomiast ja tylko dołożę troszeczkę do tej wypowiedzi. Pracowałem ostatnio, miałem tą przykrość właśnie w wielkiej sieci handlowej pewnej i tam w magazynie stały także wielkie kosze na odpadki. Tam trafiały produkty już uszkodzone bądź zbliżające się do końca ważności. Miały tam 2-3 dni do końca terminu. Tam przyjeżdżała śmieciarka, to zostało zabierane i wywalane na śmieci. Gdy kilku pracowników postanowiło sobie cośkolwiek uszczknąć z tych koszy, zostali oskarżeni o kradzież i zwolnieni dyscyplinarnie. Czyli tak jak ten pies, sam nie zeżre, innemu nie da. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz napisał, szkoda, że nie ma tradycji na przykład wieczornych przecen owoców, które już nie wyglądają idealnie, ale jeszcze są zdatne do spożycia. Panie Ryszardzie, dzień dobry, halo. Halo. Dzień dobry. Halo, halo. Witam pana. Halo. Halo. Halo. Dzień dobry. Udało się, bo myślałem, że tak dobrniemy do 13. Witam pana. Proszę pana, ja w sprawie właśnie żywności. Powiem tak. Kiedyś mieszkając w Ryminowie, po wyjściu z pociągu, w rynku był zapach chleba. No bo piekarnie były inne struktury, proszę pana, i to na innej zasadzie ten wypiek był. Natomiast w tej chwili mieszkam na warszawskich Jelonkach. Wchodząc, proszę pana, do hali targowej Wola, przyjrzałem się, jak w tych piecach ten chleb tam jest, proszę pana, wykonywany, tak to określę. Więc powiem tak, 45 sekund są bułeczki pieczone z firmy Nowakowskiej. To jest pieczywo robione, wie pan, rok temu, głęboko zamrożone bułki, układają młodzi ludzie, proszę pana, wkładają do pieca. No i oczywiście gorące pieczywo, ludzie się cieszą, że gorące, świeże bułeczki jedzą. A to już wieczorem, a już następnego dnia, to się nie nadaje do spożycia. No. Stąd, proszę pana, panie redaktorze, właśnie jest taka sytuacja, że ludzie płacą za po prostu no, dziadowskie jedzenie. To samo jest, jeżeli chodzi o wędliny. Ja do pana ponad 2 lata temu pisałem do Trójki, żeby właśnie ten temat poruszyć, że wielkie molochy, które są czy to w Warszawie, czy we Wrocławiu, tą wędlinę to się nie nadaje do spożycia. Sądzi i pan, dlatego ludzie, wie pan, wydają pieniądze i a już potem następnego dnia... Sądzi pan, że dlatego w nadmiarze wyrzucamy. Pan Krystian napisał, Bawarczycy od lat przetwarzają wyrzuconą żywność w energię elektryczną. Tony nieświeżych lub przeterminowanych produktów odbiera się ze sklepów od producentów. Trafia to do pobliskiej biogazowni, a gaz staje się paliwem do generatorów prądu. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Od podstawowa sprawa to jest edukacja i używanie rozumu. No, zastanówmy się, ile tego jedzenia kupujemy, bowiem żywność, mimo to, że w tym roku drożeje i to kilka procent zdrożała, to jednak w Polsce żywność jest tania, a że jest to koniec roku, koniec kwartału, jest dodatkowy wysyp pieniędzy z różnego rodzaju nagród, bonusów, tym łatwiej nam przychodzi kupowanie żywności, bo to i tradycja nas motywuje i pewien prestiż. Zatem pomyślmy, co kupujemy, ile kupujemy, jak możemy ją spożytkować, żeby to zrobić mądrze, żeby nie zostawała połowa tego wszystkiego. Zastanówmy się, mamy gości, nie mamy gości, jak będziemy jeść, co mamy jeść. A jeżeli już kupimy dużo, to wykonajmy też inną rzecz. Po prostu spróbujmy pomyśleć, komu ewentualnie tę nadwyżkę możemy przekazać, ale nie na zasadzie resztek z pańskiego stołu, bo to by było obrzydliwe, nieetyczne, tylko po prostu zastanówmy się, jak możemy pomóc. Jest mnóstwo instytucji. Zastanówmy się, jak można to przekazać. Dziś pytanie, czy żywność można mądrze zagospodarować. 7 trójek na początku 22. Czekamy na Państwa telefony. Pan Krystian z Wrocławia napisał: patrząc na wszechogarniający nas konsumpcjonizm, zawsze warto sobie przypomnieć słowa Sokratesa, który przechadzając się po ateńskim targowisku stwierdził: jak wiele tu rzeczy, które mi wcale nie są potrzebne. 7 trójek na początku 22. Pan Tadeusz, witam, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Ja podejrzewam, panie Kuba, że to jest kwestia wychowania. Ja jestem 50-latkiem. Moi rodzice przeżyli okupację, powstanie warszawskie. Co prawda nigdy w domu niczego nie brakowało, ale tak byłem nauczony od dziecka. Szacunek dla chleba i szacunek dla żywności. I ja pamiętam, nawet będąc dzieckiem, nastolatkiem, u mnie w domu praktycznie nie było takiej sytuacji, że wyrzucało się jedzenie. Mm-hmm. Kupowało się tyle, co potrzeba. Jeszcze wtedy były czasy kartkowe i tak dalej, że trzeba było kupować na zapas. Ale właśnie ja miałem od dziecka wpojone właśnie przede wszystkim szacunek dla chleba, że szanuj chleb, bo żeby ci kiedyś nie zabrakło. I uważam, że tu też jest powód tego, że nie mamy szacunku dla chleba, dla żywności. Żywność, dziękuję panu, można mądrze zagospodarować, choć wymaga to kupowania żywności wbrew oczekiwaniom producentów i sprzedawców. Wszak reklamodawcy mają na celu sprzedać jak najwięcej żywności. W myśl zasady lepiej, żeby żywność wyrzucał klient, a nie producent lub sprzedawca. Panie Grzegorzu, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Powiem tak, mieszkałem przez rok czasu w Berlinie, mieszkałem na dzielnicy, gdzie mieszkało dużo Polaków, ludzi, którzy byli bezrobotnymi. Tam jest ten problem rozwiązany w bardzo prosty sposób. Wszystkie, które są na terenie miasta, rzeczy, które mają krótki termin ważności, które zaraz mają być przeterminowane, oddawane są do organizacji charytatywnych, mhm, które tą żywność później rozdają w kościołach. I to nie jest za darmo. Trzeba uwzględnić jedną rzecz. Tą żywność trzeba segregować. Więc jacyś tam bezrobotni mają za to zapłacone, oni ją segregują. Później jest to rozwożone do kościołów. W kościołach jest to rozdawane 2 razy w tygodniu i to nie jest za darmo. Przychodzi się, płaci się 3 euro, praktycznie można mieć owoców. Proszę mi wierzyć, znajomy, który tam był, Polak, przynosił mi reklamówkami owoców, których w Polsce, w okresie zimy przykładowo, ja nawet nie jadłem, bo mnie nie było na to stać. A tam ja to miałem za 3 euro, ja miałem 2 reklamówki około 20 kilo pomarańczy, bananów, truskawek, czegokolwiek. To wszystko po prostu jest segregowane, wszystko jest dobre do spożycia. I tam problem jest rozwiązany. Pan Piotr napisał: będąc w sklepie, nie da się dokładnie określić, ile jedzenia będziemy potrzebowali w ciągu najbliższych 3 czy 7 dni. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, niech spojrzy na wodomierz, spróbuje rano dokładnie określić, ile dziś zużyje wody. Nie da się. No, z całym szacunkiem, ale tu bym, panie Piotrze, polemizował. Da się, kiedy brakuje. Miałem na łódce takie sytuacje, kiedy wody brakuje i wtedy naprawdę można zużycie zaplanować niemalże z dokładnością do 1 litra. Pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witam. Halo? Witam. Chciałem tylko powiedzieć, że w Japonii jest to ciekawie rozwiązane, bo tam codziennie sprawdza się, kiedy dany produkt już się nie nadaje albo za chwilę się nie będzie nadawał do spożycia. Się go po prostu przecenia, ale to są przeceny w wysokości 90% nawet. I tak się robi codziennie w wielu marketach. i moim zdaniem zdaje egzamin. Dziś pytanie, czy żywność można mądrze zagospodarować? Polecam nasze strony internetowe. Tymczasem ksiądz Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Oczywiście żywność to jest dobro, którego wykorzystanie domaga się troski w zagospodarowywaniu. Jako Caritas Gdańska wypracowaliśmy taką metodę, którą nazwaliśmy spiżarnia Caritas. Spiżarnia, która właśnie operuje taką żywnością, odbiera żywność ze sklepów z krótkim terminem przydatności, ale jeszcze pełnowartościową żywność i dystrybuujemy ją do osób najbardziej potrzebujących. Dzisiaj to grupa osób samotnych, starszych jest na pewno grupą, której trzeba pomagać i czujemy właśnie, że tego typu działania jak spiżarnia pomagają w przeciwdziałaniu marnowania żywności i w chwili obecnej już mamy dość rozbudowaną sieć odbierania takiej żywności, ale z zachowaniem łańcucha chłodniczego, także wszystkich względów formalnych, które związane są z działalnością charytatywną. Na 12.30 moim gościem jest pan Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry państwu, witam. Marnujemy w Polsce mnóstwo żywności na etapie produkcji. Szacuje się, że około 6 milionów ton rocznie. Tak musi być? Po prostu zawsze na przykład część produktów, które szybko się psują, no, zostanie wyrzuconych, zanim trafi na taśmę produkcyjną. Znaczy, no, jeżeli chodzi o przemysł żywnościowy, to tutaj akurat można powiedzieć, że to nie jest aż tak dramatycznie, ponieważ przemysł żywnościowy to przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa nie mogą ponosić bezsensownych strat, więc marnowanie surowca do produkcji żywności byłoby kompletnie nieuzasadnione. Oczywiście są sytuacje, w których część surowca może się zmarnować na styku pomiędzy rolnikiem a odbiorcą, przetwórcą, chociażby z tego względu, że nie wiem, był w złej jakości chociażby taki, nie może być wdrożony do produkcji. No wyobrażam sobie, że na przykład dotyczy to owoców, jabłek, których jesteśmy największym producentem w Europie. Odrzucany jest po prostu owoc, który być może już nie nadaje się, no nie jest tej jakości, tak? No tak, na przykład nie jest tej jakości, żeby trafić do sprzedaży bezpośrednio, a z drugiej strony nie jest dobrej jakości technologicznej i nie może być użyty, bo na przykład, nie wiem, jest zbyt chociażby uszkodzony. Więc to są takie sytuacje, aczkolwiek warto zauważyć, że z roku na rok jakby takich sytuacji jest coraz mniej, ponieważ po pierwsze mamy coraz więcej otoczenia jakby rolnictwa, gdzie mamy przechowalnie, mamy suszarnie, mamy nowoczesne metody również transportu, więc te straty są coraz mniejsze. Natomiast faktycznie w 100% nie da się ich wyeliminować, bo mamy do czynienia surowcem spożywczym, z produktami spożywczymi, to takimi, które bardzo dużo zależy od tego, w jakich warunkach powstały, jak są przechowane, jaką mają jakość, no to wszystko ma kolosalne znaczenie. Fakt, że nie ma chyba w tej chwili żadnego systemu, przynajmniej na większą skalę, który pozwoliłby na przykład tego typu produkty, które jakby nie można wprowadzić do przetwórstwa chociażby, szybko dystrybuować do potrzebujących konsumentów. Nie ma czegoś takiego. W ciągu kilkunastu lat wydatki w budżetach domowych Polaków na żywność spadły o kilkanaście procent. Zastanawiam się dlaczego, bo przecież nie kupujemy mniej, a więcej. Może to kwestia siły nabywczej z jednej strony, a z drugiej faktu, że żywność tanieje. To znaczy to, że wydatki spadły w ogólnie w budżetach domowych procentowo, to jest objaw, że nasze społeczeństwo się bogaci. To jest taki główny wskaźnik, tak, czyli procent wydatków na żywność w stosunku do wszystkich innych wydatków. Więc jeżeli ten procent spada, to oznacza tak naprawdę, że jesteśmy coraz bogaci i coraz więcej pieniędzy przeznaczamy już nie na potrzeby podstawowe, bo żywność jest potrzebą podstawową, tylko już na zupełnie inne rzeczy, co jest zresztą motorem rozwoju gospodarczego. Więc to akurat jest dobre. Natomiast czy żywność jest tania? No ale jest tak zwane być może w tym tkwi odpowiedź na pytanie, jak to się dzieje, że tworzymy ten produkt tak zwany uboczny, czyli żywności, której nie potrzebujemy, nie konsumujemy, a kupujemy. Może skłonność do kupowania za dużo wynika z tego, że mamy coraz więcej, dużo żywności taniej. Gorszej jakości, ale tańszej. Wracamy do takiej, no ale to też pamiętajmy, tak? No tańsze nie znaczy od razu tak całkowicie gorsze. No, mamy żywność różnej jakości, ale też pamiętajmy, że mamy też konsumentów o różnych zasobach portfela, tak? I musimy pamiętać o tym, że no nie wszystkich stać na żywność premium, tak? Ale żywność jest rzeczą podstawową i powinna być dostępna dla wszystkich. Powinna być bezpieczna przede wszystkim i to jest pod warunek, żeby w ogóle istniała na rynku. Natomiast co do tego, jakiej jakości jest ta żywność, to pod warunkiem, że jest bezpieczna, to już jest tylko kwestia wyboru konsumenta i jego możliwości. No tak to niestety jest konstruowane. Natomiast czy my marnujemy żywność tylko dlatego, że ona jest tania? Wydaje się, że może być procent takiej żywności, która w ten sposób jest marnowana, że konsumenci widząc jakąś promocję, widząc jakąś tanią, nie wiem, okazję na szynkę za 10 zł, faktycznie kupują jej więcej niż mogą zjeść. A potem skłonność do wyrzucenia jest większa, bo niewiele kosztowało. No i produkt się psuje, ale to też warto zauważyć, to co podkreślają, że większość, tak mimo wszystko, zasadnicza część żywności jest marnowana przez nas konsumentów w domu. To prawda, tyle tylko, że rzeczy po części czy winy nie ponoszą jednak z całym szacunkiem producenci, bo przecież producent, handlowiec zrobi wszystko, abyśmy kupowali jeszcze więcej i więcej. Kupujesz jeden słoik, drugi otrzymasz gratis. Oczywiście on nie jest gratis, bo cena jest tak skonstruowana, aby się opłacało, ale ulegamy reklamie, ulegamy promocji. Nie ponosicie również winy za skalę pewnego marnotrawstwa? Znaczy trudno winić producentów i sprzedawców, żeby sprzedawać swoje produkty. No, to byłoby trochę bez sensu. Natomiast jest pewna definicja konsumenta, która obowiązuje w Unii Europejskiej, która mówi o tym, że konsument w Unii Europejskiej to jest konsument świadomy. To jest konsument, który dokonuje rozważnych wyborów. To jest konsument, który czyta etykiety i który patrzy chociażby na daty przeznaczone do spożycia. Więc pytanie, czy już wszyscy jesteśmy takimi konsumentami, czy jeszcze nie? I dlaczego nie jesteśmy jeszcze wszyscy takimi konsumentami? Jaki to ma wpływ na marnowanie żywności? I warto moim zdaniem przed każdym zakupem, nawet w promocyjnym, kiedy widzimy 2+1 promocję, czy 3+1, no przez chwilę się zastanowić, czy jeżeli kupimy te dwa produkty plus ten jeden gratis, to czy na koniec dnia w bardzo atrakcyjnej cenie, czy na koniec dnia nie okaże się, że ten jeden gratis tak naprawdę wyrzucimy, a może nawet wyrzucimy dwa, a tylko jeden skonsumujemy, to oznacza, że musimy być odpowiedzialni za własne wybory. Bo nie dość, że marnujemy tą żywność, to jest jedno, to po drugie tak naprawdę również marnujemy swoje pieniądze. Więc może warto się zastanowić, czy zamiast promocji, nie wiem, szynki za 10 zł, nie kupić lepszej jakości szynki, ale kupić jej trochę mniej, zjeść ze smakiem i nie wyrzucić część tego produktu do kosza. To jest takie racjonalizacja zachowań konsumenckich, które wszyscy powinniśmy tak naprawdę robić. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, jest moim gościem. Nie pierwszy to list tego typu. W McDonaldzie wyrzuca się wiele kilogramów hamburgerów, frytek, które nie mogą leżeć w tak zwanej ladzie dłużej niż 10 minut. Nie można tego rozdać ani pracownikom, ani potrzebującym. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy żywność można mądrze zagospodarować? 7 trójek na początku 22. 22 minuty prawie do 13. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Pan Piotr napisał ze Szklarskiej Poręby: mam dom z niedużym ogródkiem. W ogródku biegają kury, które chętnie zjadają resztki ze stołu. W zamian dają zdrowe, smaczne jaja. Do tego mam psa, kota, co sprawia, że nic nie marnujemy. Czy żywność można mądrze zagospodarować? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam, halo. Witam, serdecznie wszystkich słuchaczy. Tu kilka rzeczy można było się nasunąć. Pierwsza to to, że żywność w Polsce jest złej jakości, bo kupując wędlinę czy mięso, to mięso po dwóch, trzech dniach, czy wędlina po dwóch, trzech dniach już nieładnie pachnie. Mm-hmm. Coś jest nie tak z produkcją. Lepiej byłoby zrobić to w sposób tradycyjny, owszem droższy, ale ta wędlina tydzień czasu potrafi wytrzymać i nadaje się do spożycia, nie mając żadnych nieprzyjemnych zapachów. Mhm. Więc tu cena pełna idzie do góry. Druga sytuacja jest taka dosyć kuriozalna. Mamy porównanie w tym roku ceny jabłek i w zeszłym roku ceny jabłek. W zeszłym roku, żeby rolnicy dostali dopłaty do jabłek, musieli te jabłka zrzucić z rzep, czyli zerwać je, położyć na środku między drzewami i przejechać traktorem, żeby dostać zwroty dotacji unijnych. To się nijak ma do oszczędności. Jeżeli państwo nie będzie oszczędzało, to ludzie też nie będą. Przykład idzie zawsze w góry. Pani... A tak między nami to ludzie powinni, że tak powiem, wybierać żywność, która jest dobrej jakości, bo na pewno lepiej będzie służyła niż to, co w supermarketach czasami no, kiepskiej jakości na spożycie. Wrócimy do tego wątku w rozmowie z naszym gościem. Tymczasem pani Katarzyna napisała, komentuje, odnosząc się do słów pana, który stwierdził, że jest to kwestia pokoleniowa. Nie mogę się z tym do końca zgodzić. Jestem młodą osobą, ale wbity do głowy mam szacunek dla żywności, szczególnie dla chleba. Pan Sebastian, witam pana, halo? Halo, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od 20 lat pracuję w dystrybucji, w szeroko rozumianej logistyce, głównie branży spożywczej. Skupiacie się tutaj głównie państwo na konsumentach, ale uważam, że należy również zacząć tak naprawdę temat od logistyki i od towarów nie tylko przeterminowanych, gdzie tak naprawdę jest ten krótki tak zwany PDS, ale także gdzie występują uszkodzenia, czy uszkodzenia w transporcie i jest bardzo często utylizowany towar na ogromną skalę, towar dobry do spożycia, ale tylko gdzie jest uszkodzone opakowanie, gdzie jest uszkodzona puszka na przykład i nie ma woli porozumienia między dostawcą a kupującym czy nabywcą. Tak naprawdę wynika to z tego, że firmy mają OC, mają ubezpieczenie i te wszystkie straty wynikające z ewentualnego transportu, składowania lub podobnych są pokrywane przez ubezpieczalnie. I wystarczy tak naprawdę zasięgnąć języka w firmach, które zajmują się utylizacją towarów, jakie tam są ilości tego towaru utylizowanego i jakie tam są statystyki. Pani Anna napisała: w Wielkiej Brytanii istnieje taka aplikacja, dzięki której ludzie wystawiają swoje produkty spożywcze z krótkim terminem ważności lub takie, których już nie zużyją, czasem za darmo, czasem za ułamek ceny pierwotnej. Można taką żywność odebrać. Świetna sprawa. Komentuje pani Anna. Pani Ewelino, witam. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że u nas właśnie w mieście działa taki punkt zwany jadłodzielnią. W Polsce teraz bardziej powszechny jest właśnie food sharing. Właśnie w miejscach, gdzie każdy z nas może właśnie przynieść jedzenie, które nam zalega w domu. Na przykład jeśli wyjeżdżamy na dłuższy okres, więc zostaje nam jedzenie w lodówce i żeby ich nie wrzucać, zanosimy je do takiego punktu. I z tego punktu każdy z nas może sobie odebrać jedzenie. Jest to świetny sposób właśnie, żeby tego jedzenia nie marnować. Pan Piotr wraca do tego swojego przykładu. Na Łodzi oczywiście tak, na pustyni walcząc o życie też. To był, przypomnę, list w sprawie wody, ale nie w domu, mieszkaniu, gdzie ludzie wodę lejącą się z kranu uważają za oczywistość. No tak, zgadzamy się, czyli rozpuszcza nas po prostu dostępność. Pan Michał, panie Michale, witam, halo? Dzień dobry. Ja dzień dobry. Bliżej mikrofonu troszkę, panie Michale. Dzień dobry. Ja mam taki brutalny może przykład, który może nie jest zgodny z prawem, ale zawsze go podaję. Kupmy trochę mniej, tego, co nam jest potrzebne, a nadmiar pieniędzy wyrzućmy do kosza przy sklepie. Wtedy to trochę bardziej zaboli. Maria Skołożyńska, organizatorka akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Myślę, że żywność zdecydowanie można mądrze zagospodarować i od czego powinniśmy zacząć, to od listy produktów, które musimy kupić, aby przygotować konkretną ilość jedzenia na święta. To znaczy, jeżeli będzie nas piątka osób, to chyba nie zjemy 5 kg sałatek, więc warto zrobić im mniej, a resztę produktów na przykład, jeżeli jest to taka możliwość, zamrozić. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, przynajmniej w mojej rodzinie, żeby jedzenia zabrakło. Zazwyczaj jest go dużo, dużo, dużo za dużo. Mamy wyrzuty sumienia, kiedy nasza babcia jest trochę zła, że nie zjedliśmy do końca. Według mnie odpowiedzią na to, jak nie zmarnować jedzenia po świętach, jest przemyśleć to, ile jesteśmy w stanie zjeść i zrobić dokładnie tyle jedzenia. Jak zostanie, jak jednak zjemy nie wszystko, to wtedy warto podzielić się z osobami, które mogą tego potrzebować bardziej niż nasze napełnione brzuchy. Pan Kuba napisał w Mielcu, w naszym polskim Tesco jest półka z produktami, którym kończy się data ważności. Towar jest przecenione o 50-40, czasem 30%. Można, komentuje pan Kuba. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Słuchaczom. No, muszę powiedzieć, że przeraził mnie pan, podając te statystyki, ile tego jedzenia się marnuje, ale pan co, mam taki pomysł. Mianowicie, ile razy bym nie włączył telewizji, to na którymś z kanałów pojawia się jakiś program uczący nas gotować, konkuruje o konkursy, jakieś gotowania i tak dalej. Tak, wszyscy gotują teraz, to prawda. Tak jest. Wymyśliłem sobie, że pan co, może my po prostu nie umiemy odpowiednio dań konstruować, gdyż potem na tych talerzach lądują takie delikatne, małe kawałki tego jedzenia. Ciekawi mnie, czy nie można by było tych ludzi poprosić, prowadzących te programy właśnie o podanie jakichś przepisów na posiłki, które pozwolą lepiej wykorzystać te produkty, które kupujemy, gdyż obawiam się, że właśnie na te produkty, na te dania, które oni konstruują, to zużywana jest pewnie jedna trzecia tych produktów, które kupują. Krótko mówiąc, chciałbym zobaczyć na przykład, jak wygląda kosz na śmieci po takim programie. Ile tych produktów ląduje na talerzu, a ile pół produktów ląduje w koszu. Jeszcze mam taką jedną uwagę. Aha. Bardzo, bardzo często żywię się w pizzeriach. I właśnie to, co zauważyłem, to większość ludzi obkrawa tą pizzę tak dookoła, nie zjada tych końcówek i to też jest kwestia tego, że może by te pizze jakoś na tych krawędziach bardziej wykorzystać. To taka uwaga dla kucharzy. A może i pomysł na promocję. Może inaczej piec, może wynajdziemy jakąś metodę. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zabrać głos w dyskusji na temat marnowania żywności, ponieważ mam rozwiązanie tego problemu. Należy wprowadzić kartki po prostu, tak jak kiedyś było, i będzie odgórnie zaplanowane, ile kto czego może kupić i wtedy nie będzie tego kłopotu. Ktoś napisał, wszystko. Pozdrawiam, niedawno pokazałem moim dzieciom, jak odświeżyć pieczywo. Pamiętam z dzieciństwa, że to u mnie w domu był standard. Tym razem w dzieciach wzbudziłem podziw, jakbym dokonał sztuki magicznej. Polecam każdemu rodzicowi, który chce zostać bohaterem kuchni. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Przyjmuję audycję z zaciekawieniem, a chciałem jeszcze taką ciekawostkę dodać do całej dyskusji. Wracając do domu, ojciec poprosił mnie, żeby kupić kawałeczek zwyczajnej kiełbasy. Pół kilo dosłownie. Tak. I sklepowa zaproponowała mi, pyta się, czy pan chce za 8,50 czy za 15. Mhm. Ja mówię, chciałem tylko po prostu kawałeczek kiełbasy zwyczajnej. Ale którą? Bo ja mówię, dobra, no to za 15 niech będzie. I teraz proszę posłuchać. Zaintrygowało mnie to tak, że chciałem, o co tu chodzi? No niby jednakowa kiełbasa, prawda? A tego? A dwie różne. A jedna ceny. Dwukrotnie tak, droższa. Tak, i poprosiłem sklepową, żeby zobaczyła na skład tych produktów. Mhm. Okazało się, jedna miała mięso, a druga nie. Panie Kubo, ta za 8,50, co była za kilogram, miała zawartość 16% mięsa, a ta za 15 zł miała 26% mięsa. To nie dziwmy się, że produkty się szybko psują, prawda? prawda, pan Paweł napisał jakiś czas temu, kupiłem lodówkę, mieszkając w pojedynkę, okazało się, że nie jest mi potrzebna. Raz, zużywa energię, dwa, jeśli już dokonam zakupów spożywczych, okazuje się, że i tak coś pozostanie na później. Pan Paweł jeszcze na antenie, witam pana, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja chciałbym może zastanowić się nad drugą stroną, bo moim zdaniem im więcej, powinniśmy marnować jeszcze więcej tego jedzenia, bo im więcej go zmarnujemy, tym bardziej jakby polepszymy stan gospodarki, ponieważ wiadomo, że część rzeczy rolnik czy jakiś producent musi produkować, więc tak gdyby pomagamy w sklepie, jak ktoś to wyrzuca, musi ktoś od tego być, czyli powiedzmy jest tam następne osoby, które są potrzebne do pracy, a też no nikt tak gdyby tego nie kradnie, wszyscy za to płacą, a wydaje mi się, że problem tutaj polega na tym, że chcemy jakby, żeby części osób nie brakowało tego jedzenia, więc może zastanówmy się nad tym, żeby wprowadzić jakiś minimalny podatek, powiedzmy 1% do każdego produktu spożywczego. Pieniądze z tego będą przekazywane dla Banku Żywności, który zakupi towar i jak gdyby obdzieli te wszystkie osoby, które potrzebują tego jedzenia, tak? No ale po co kupować, może... skoro to tylko kwestia dystrybucji, a poza tym no, ta propozycja podatkowa pewnie wielu słuchaczom po prostu się bardzo nie spodoba. Tutaj jeszcze chciałbym tylko anegdotkę wprowadzić. Nie wiem, że nikogo nie obrażę, nie wiem, to dowcip, czy anegdotka, oglądałem kiedyś w komicie. Było więcej takie scenki. Był Jasiu, który jadł obiadek, no nie chciał zjeść do końca i mama mówi: Jasiu, proszę cię, zjedz do końca, bo dzieci w Afryce nie mają co jeść. I na następnym zdjęciu, oczywiście Jasiu zjadł tą zupę, i na następnym zdjęciu było: dziękujemy Jasiu, że zjadłeś. Tak, także tutaj, no wydaje mi się, że naprawdę jakoś bardziej by trzeba było zastanowić się nad tym, żeby pomóc tym ludziom, którzy nie mają tego jedzenia, niekoniecznie no, ograniczając jakoś zakupy i pogarszając stan gospodarki, bo mówię, tak też może się stać. 10 minut pozostało do 13. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. W zasadzie należałoby po prostu nie marnować żywności, nie doprowadzić do tego, żeby trzeba ją było jakoś przerabiać. Oczywiście wszystko da się przerobić. Niektóre pokarmy spokojnie można przerobić na przykład na pasze dla zwierząt. Tutaj na marginesie warto powiedzieć, że marnowanie żywności to jest przede wszystkim problem w miastach, bo na wsiach to, czego nie zje człowiek, to zje zwierzę domowe. Natomiast marnujemy żywność z dwóch powodów głównie. Po pierwsze, wydaje nam się, że wszystko zjemy to, co kupimy i kupujemy nieraz na zapas. A druga rzecz, bardzo często ulegamy promocjom i kupujemy za dużo. Później najczęściej nie jesteśmy w stanie również kontrolować terminów przydatności do spożycia, no i to wyrzucamy. Tutaj warto zwrócić uwagę, że marnowanie żywności to jest nie tylko marnowanie samego pokarmu, to jest w olbrzymim stopniu marnowanie energii, która była potrzebna do tego, żeby tę żywność wyprodukować, przetworzyć, dostarczyć, przechowywać, jak również wody, która jest w olbrzymich ilościach zużywana do tego, żebyśmy wyprodukowali każdy rodzaj żywności od zieleniny po mięso. 8 minut do 13. Ponownie na antenie pan dyrektor Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Czekam na połączenie jeszcze z panią doktor Marią Kowalewską z Federacji Polskich Banków Żywności. Już jest z nami. Witam panią doktor. Halo. Witam ponownie. I witam pana dyrektora również. Witam. Na pytanie, czy żywność można mądrze zagospodarować? 94% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 6%, że nie. Panie dyrektorze, nie wiem, czy pan słyszał. Zapewne tak. Jeden ze słuchaczy postawił taką oto tezę, że żywność wyrzucamy coraz częściej, bo jest po prostu kiepskiej jakości. Wspomniał o wędlinach, które po prostu po 2-3 dniach nie nadają się do spożycia ze względu na technologię, ze względu na skład. Ja myślę, że to znaczy zawsze nam najłatwiej jest rzucić na kogoś, tak? To nie my marnujemy, to nie wiem, żywność jest złej jakości, albo termin jest za krótki. Tak naprawdę nie ma w tej naszej żadnej winy jako konsumentów. A dlaczego, dlaczego polecy coraz częściej jednak do siebie? Dlaczego tak? Polecy coraz częściej narzekają jednak na jakość na przykład wyrobów wędliniarskich? Ja myślę, że może z tego powodu, że mamy w tej chwili niesamowitą wręcz ilość rodzajów wyrobów wędliniarskich i mamy faktycznie od tych najtańszych po te najdroższe i tak naprawdę może problem polega na tym, że Polacy faktycznie nie chcą i nie czytają po prostu tego, co jest napisane na etykiecie. Etykieta nawet w wypadku wyrobów wędliniarskich musi być po pierwsze dostępna, nawet w wypadku wyrobów wędliniarskich sprzedawanych luzem z tak zwanej lady i tam bardzo szybko można odczytać z tego, z czego składa się taki wyrób, pod warunkiem, że zastosujemy jedno proste prawo. To, co jest na początku, tego jest najwięcej. Więc jeżeli kupujemy wyrób wędliniarski, w którym mięso jest na czwartym miejscu po przecinku, No to powinniśmy się zastanowić, tak naprawdę, czy dokładnie taki wyrób trzeba kupić. Czy aby na pewno właśnie kupujemy kiełbasę, czy też kupujemy, tak? Czy też kupujemy wyrób. A może dlatego tak mamy, bo w Unii obowiązują inne, łagodniejsze normy od tych, które niegdyś obowiązywały w Polsce. Znaczy, powiem, to jest trochę inaczej. W Unii na bardzo wiele produktów, w tym na wyroby wędliniarskie, nie obowiązują normy. Tylko część produktów objęta jest ogólnymi normami, a ma to związek ze wspólnym rynkiem, że to, co jest uprodukowane na jednym rynku, musi być sprzedawalne na wszystkich rynkach Unii Europejskiej. My na tym bardzo korzystamy, ponieważ 30% produkcji żywności trafia na eksport, tak? I to głównie do Unii Europejskiej, więc no to jest trochę coś za coś. Natomiast obowiązują tak zwane normy zakładowe, czyli zakład sam sobie ustanawia normę na swój produkt i sam decyduje, co tak naprawdę chce sprzedawać. Jakiej jakości żywność produkuje. Tak, ma na pewno być bezpieczny. Natomiast co do jakości, to już bywa różnie, no bo tak naprawdę mamy różne produkty, tanie, drogie i tak dalej. Jasne. Pani doktor Maria Kowalewska? Jedynym sędzią w tym przypadku jest konsument. I to też warto pamiętać. Jeśli coś tam nie smakuje, to nie kupmy tego więcej. Pani doktor, czy od czasu, kiedy te darowizny, rozmawialiśmy o tym, zostały zwolnione z podatku VAT, darowizny, które by trafiały do banków żywności, by banki zanotowały większą liczbę tych darowizn? Tego jedzenia trafia do was więcej? Tak, ta sytuacja bardzo się zmieniła, kiedy prawo się zmieniło i jest przyjazne tak naprawdę darczyńcy. Wzrost darowizn od samych producentów żywności w takiej dłuższej nawet perspektywie to był przynajmniej dwukrotny, w tych pierwszych okresach naprawdę bardzo dynamiczny wzrost. I też taką nawet z roku na rok mamy istotną zmianę, jeśli chodzi o przekazywanie żywności przez sklepy. W zeszłym roku w stosunku do poprzedniego pozyskaliśmy o 300% więcej. Oczywiście zawsze chce się więcej, jeśli jest możliwość odzyskania i zagospodarowania i jeśli z drugiej strony gdy te produkty nie są wykorzystane, to my zachęcamy oczywiście do tego, żeby przekazywać żywność i no i te procenty oczywiście nas bardzo cieszą, ale najbardziej nas cieszy, że to jest realna i rzeczywista pomoc i realne i rzeczywiste działanie. Doktor Maria Kowalewska, Federacja Polskich Banków Żywności, Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co nie? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w Mediamarkt, możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą! No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Szalone dni w Orange. U nas Mikołajki trwają dłużej. Smartfon Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM. Od 25 zł miesięcznie w wybranych ofertach. Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonie lub na orange.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Laptop HP Windows procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com.